ngambo ya mabe azali kosala nyonso nga na kobomba nalinga bayeba te loki bakokamata nga mobali zoba natoni na bimbi etikalisela basuka na pasi ya motema mwasi abandi komonelaka bandeko na tata ndako makambo ya mabe azali kosala nyonso nga na kobomba nalinga bayeba te noki bakokamata nga mobali zoba natoni na bimbi etikalisela basuka na pasi ya motema nazali na nzoto mibale te mama sekaka moko yo bamiboma mingi bakende na mabele kaka mpo ya bolingo bayebango bakufela babala bato mosusu na nsima ngai nakufa nabeba nali mwana tikela yo mokili opeta tolo ya botutulo lelo te bakufela yo nakoboma nzoto te o nzoto na nga seboko yo nakoboma nzoto te o nzoto na nga seboko yo molingo ezali moto ya motema ya moto ntango akolingaka basi nyonso ekoleka nsima ntango motema ekolemba o mabala ya sango makufa mokili ezali kokende se liboso kanda ezali nde mopaya su ezali se bopepe kanda ezali nde mopaya su ezali se bopepe mamoni vraima okomi koluka na mboma nzoto nzela ya mosala na ngai na bebisi mpona bolingo na yo osali nyonso ngai na silika kati ya ndako obima butu elongo na bambanda ongai na suporte okomi kosala tiba dekushema ongai na tambo na moto tokomi na suka epai olingaki na boma nzoto nakoboma nzoto te o nzoto na nga se moko yo nakoboma nzoto te o mama nzoto na nga se moko yo molingo ezali moto ya motema ya moto ntango akolingaka basi nyonso ekoleka nsima ntango motema ekolemba o mabala ya sango makufa mokili ezali kokende se liboso kanda ezali nde mapaya su ezali se mopepe kanda ezali nde mapaya su ezali se mopepe pasión